Kiss Kiss in the mix. Gata, suntem live de la mare, live de la Costinești. Dacă e marți, e weekend la noi. E marți, wow, nici nu... Bine, e weekend în fiecare zi aici la mare, nici nu mai trebuie să ne gândim ce zi e. Așa că trebuie să avem de luni până duminică același slogan. Dacă e luni, e weekend, dacă e marți, e weekend, dacă e miercuri, e la fel. Și abia joi ajungem la textul nostru vechi, dacă e joi, e weekend la noi. Și totuși azi ce zi e? Dar pe bune, mai contează? Câte vreme ești la mare, e o singură zi. Distracție, show și nebunie. Și concediu. Salutare, salutare de la mare, de la Costinești, DJ Young și Olic, împreună cu voi până la ora 18. Suntem live, live! Live de pe plaja din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, unde puțin mai încolo ne întâlnim cu Fly Project. Sigur nu... Sigur nu e altă trupă cu... Elena, o să... Începem piesele, începem trafisul mixat de astăzi. Avem Matias, Missing You și imediat cel mai nou single, Pitbull, Neo, Applejack și Near. Give me everything. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy. Kiss. Me not working hard, Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Everything, Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la Costinești, live din Beach Barul Kiss FM, Olix, DJ Young împreună cu voi. Ai făcut baia azi? Băi, o să râs, mi-am propus să fac baia azi, dar n-am mai ajuns. Am stat totuși la plajă 10 minute. Deci nu, trebuie să scriem undeva. Păi, mai sunt 3 săptămâni, mă întorc la București și cred că o să mă duc la solar de rușine, să nu zică lumea, frate, ai stat 8 săptămâni la mare și nu te-ai bronzat, adică... Da. Deci, stai să ne gândim, 10 minute pe zi, ori 60 de zile... Olix a stat toată vara când stau oamenii normali 3 zile, știi? Deci până un alt e mai bine să vii la mare 5 zile cu familia, profiți de toate orele. După răsărit stai la soare decât să stai 2 luni și nu stai deloc la soare, ești, nu? Păi, ți-am zis și ieri, am văzut oameni care au venit, au stat un weekend și erau mai negri decât sunt eu după 5 săptămâni sau cât, decât n-ai bastăm aici. Da, ok, cei care sunt pe plajă pot să facă dedicații, să vină aici la Beach Barul Kiss FM, le scriu pe cartonașele Kiss FM, le citim puțin mai încolo. Momentan nu costă nimic. Mai acolo ne mai gândim. Da, la anul să punem și tariflanul.

eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time. Împreună cu voi și este timpul pentru formația vocal-instrumentală Fly Project Live la Summer Kiss Costinești 2011. Domnul Tudor, bună ziua, bine te-am găsit, ce faci? Stai așa să-l și pornim microfonul. Stai așa că e de la butonul. E de la tine, e de la tine. O să fie verde. Gata, e verde, bravo! E de la mine, scuze, era de la mine. Bună ziua! Hello, hello! Bine v-am găsit! Cum te simți la mare, cum te simți la soare? Sunt prăjit, aproape prăjit. Bun, am văzut că înainte de a intra pe scenă vorbeam, ne gândeam ce piesă să cântăm, în ce ordine să le punem, cum să fie. Ce o să ne cânti azi? Ne gândeam să începem cu Privirea ta. După care nu am regrete. Sau... Și nici regrete. Da. Și apoi noul single, Pumpin. Bun, o să cântăm toate piesele. Bun, noul single nu o să-l cântăm astăzi, că încă nu e foarte gata, mai avem puțin de lucrat la el. Dar o să rămână, mamă, asta cu pozele... În schimb, o să cântăm Goodbye, piesa pe care o știm foarte, foarte bine. Ne pare rău că nu e și Ioana Moga cu tine, că nu e cu voi astăzi aici. Da, cred că e la București, e la radio la ora asta. Da, ne ascultă, o salutăm, o pupăm. Hai să ne strângem în jurul scenei Summer Kiss, Fly Project astăzi live la Costinești 2011. Ușor așa. Și stai așa. Așa. Cu Mandala începem, da? Da, începem cu Mandala și vreau să fie un semi-playback. Da, acum ce să... Și asta din cauza lui Olic, da, eu sunt de vină, dacă Tudor face playback, eu sunt de vină. Vreau să zicem așa, dacă tot s-a adunat lume buluc aici, încercăm să strângem în jurul lui Tudor, care se vorca pe scenă, cât mai multe fete topless. Topless, ok, hai, sus, începem. Pare people, punem pozele pe kissfm.ro. Tu dați vina pe mine, dați vina pe Olic. Da, dați vina pe Ian. Țapul e spășitor. O să le invit și pe colegele mele să lase berea pe masă. Ok, Fly Project live la Summer Kiss Kiss in the mix. Da, ținem și mie asta. Ia, începem. Ușor. Summer Kiss. Bună ziua, bine v-am găsit. Da puțin mai tare să se audă bine. Ziceam că din cauza Kiss FM astăzi o să facem un semi-playback, dar o să cânt eu mai tare să se audă mai bine. Și I can see ya everywhere, let me see your hands in the air. 1 million people of the world, party people off my shoulder, off my shoulder. Hai cu mine de data asta și și la butoane cine mai rămâne? Cine mai rămâne la butoane? La butoane, lasă că mâine Cătălin la butoane, e ok. O să mai facem asta încă o dată. Facem o ușoară răcoreală astăzi. Show! I can see ya everywhere, let me see your hands in the air. 1 million people all the world. Să da foarte frumos palmele față sus mai înainte. Începem ușor cu palmele și cu vocile. De la domnișoare până la băieți. Atenție! Aici pe plajă la Kiss FM, mai mult decât orice ne auzim în toată țara. La 1, 2, 3 și la să facem cea mai mare gălăgie. Atenție! 1, 2, 3 și să se audă până acasă. Foarte bine așa, foarte bine. Am început foarte bine. Kissaholic, turn up the song! Despre asta vorbim, mulțumim foarte mult. Mulțumim Kiss FM pentru invitație. Vă mulțumim vouă că n-ați rămas acolo la mici fere. Ba, ok și ție, ok și ție. Salut, Tebo! Vreau să știu câți dintre voi ați venit de la București în cursul săptămânii. 2-3. Câți dintre voi sunt din Transilvania? Ardeal. Ok, cine e din Moldova? Despre asta vorbim. Hai să facem Tebo, frate. O să facem o scurtă pauză, din cât înțeleg. Nu? Bă, tu ai zis! Olix îmi face semn, stai, poate nu mă vezi. Nu, pauza e după aia. Acum o să continuăm cu piesa Goodbye de care am ziceam. Am înțeles. Asta îmi place, că suntem foarte organizați, frate. Da, ca întotdeauna. Ești pregătit? Ești gata? Exact cum se întâmplă pe plajă. Hai să văd când începe. Bine. Ți-am spus, azi e semi-playback. Am zis că e semi-playback, despre asta vorbim. De aici încep eu. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. Vreau de aici cu voi și cu vocile tot! E tu sabes que digo my, my, don't say goodbye. Tudor. Continuăm mixul la Summer Kiss Kiss in the Mix. Am avut Fly Project live aici pe scenă. Mulțumim frumos, Tudor, mulțumim frumos, Dan. Dan a stat aici în studio, am bătut din palme. O să vedeți pe filmarea de la Kiss FM. Da, punem pozele, da, și pozele și filmulețele pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Hai să continuăm. Până Tudor o să facă poze cu jumate din plajă. Continuăm mixul, mai avem o piesă, Nicole Scherzinger vine chiar acum. Right there, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, de la Summer Kiss. Yeah. Costinești, este 4 și aproape 30 și câte minute? 36? Nu, 30, da, 37 chiar acum. Facem o scurtă pauză, revenim în câteva clipe, tot aici de la Costinești. Suntem ca în fiecare după amiază, timp de 2 ore, între 4 și 6, live. Ne întoarcem cu o piesă care ne place foarte, foarte mult. Vă place și vouă, Alexino și Starchild. Señorita! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Summer Kiss, Kiss Remix, DJ Axiolix împreună cu voi. Stați așa, gata, ne-am găsit microfoanele. Noi eram la poze, făceam poze cu băieții Rafray Project aia și cu fetele lor aici în spatele beach barului Kiss FM. Ia, microfonul meu era sub un șezlong căzut, dar l-am recuperat, l-am găsit. Vorba lui Tudor, da, fii atent aici. Cea mai bună bere se bea la Kiss. Asta e, clar, clar, clar. Îi salutăm pe băieții noștri din bar, colegii noștri Bodo și Yo-Yo, care... Câte butoaie mai aveți? Câte butoaie ați mixat? Unu, ultimul butoi de bere, wow. Se servește proaspăt aici. Au mixat tot ce au avut la dozator. Între timp noi mixăm piesele aici pe plajă. Avem varianta Kiss Kiss in a Mix pentru Alexino și Starchild, Señorita. Imediat ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm. Și Raluca vine cu Out of Your Business. DJ Axiolix cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Onyx. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Onyx.

La Summer Kiss Kiss in the Mix live din Costinești. Momentul să luăm câteva daily kiss-uri de aici de pe plajă. Da, pentru că se adună deja din ce în ce mai multe. De la Andreea, Iasmina și Raul pentru toți băieții din Caransebeș. De la Roger pentru Mesia și fetele topless. Ahoi, daily kiss-uri pentru Natalia, pentru prietenii mei și pentru toți kissomanii de pe Facebook. Isabela din Târgoviște, ea este aici alături de noi. Da, una dintre fetele de pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook. Pentru Manuela, Cristina, de ziua ei, ea vrea Plan Win, ea Bibi, tati, mami și Raluca. Mai avem ca unul de la Bogdan și Lori pentru Oana cu mesajul La mulți ani! De la Balu pentru banii, te aștept la mare, Daniela, mi-e dor de tine, mi-e dor de noi. Kiss la final. Și atât cu derichisurile pentru moment. Ne întoarcem imediat după ora 5. DJ Ang și Olix împreună cu voi live din Costinești. De la mare, de la soare, de unde e vacanță în permanență pentru noi și pentru cei veniți aici. Hai să le spunem celor de acasă. Vreme foarte, foarte frumoasă astăzi la mare. Am avut soare pe tot parcursul zilei. Valuri foarte frumoase în apă. Așa încât începând de mâine puteți începe un weekend prelungit la Costinești, unde este foarte, foarte multă lume. Și din punctul meu de vedere, cel mai indicat este să vii la mare, unde sunt și oameni, frate, nu? Da, normal, normal. Toată lumea să vină la Costinești. Nu știu de ce mai devreme aveam impresia că am mai plecat din lume, dar acum uit în spatele beach barului și, frate, e la lume de nu se mai satură Costinești, adică... Revenim câteva clipe cu a doua oră de live de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. In the mix. Yo, Summer, kiss, kiss in the mix. Începem ora cu numărul 2 de astăzi, transmisă live de la Costinești. DJ Ang și Oric sunt împreună cu voi. Astăzi sau începem ora aceasta, pentru că e 5 fix, apropo. Începem ora aceasta cu un ritm ușor, ușor, ușor mai jos, așa. Da, pe un ton mai liniștit. Guess Who și The Moga, tot mai sus. Imediat avem Edward Maia împreună cu Vica Jigulina, Stereo Love și Plan Win, ia Bibi, că tot ne-au cerut-o cei de pe plajă. Au zis că vrem piesa asta neapărat. Hai să începem mixul. Mamă, ce ușor așa, zic că tocmai ne-am trezit cu parcă e chill 100 out. De BPM, da. Parcă e după răsărit. Cea mai bună muzică, la Kiss. Ahoy, Summer Ahoy. Kiss. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Eu să sar. Acum că nu mai am sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. I'm lost in dreaming, dreaming of love. the mix. Yo, Summer, Kiss Kiss in the mix. Yo. De la mare, 2011, Playin' Winnie, baby. Continuăm cu alte super hituri mixate. Puțin mai încolo avem din nou dedicații. Sunt foarte, foarte multe cei de pe plajă. Sunt foarte activ, ca și cei de pe Facebook, de altfel. Dar stai așa că avem o dedicație live aici. Avem de vorbit cu un domn care se află... Bobby cum? Bobby Conatu, da? Da, da? Ia, stai așa, vi-l facem legătura chiar acum, atenție! Bună vârmea, Sorina Liuba, din partea mea, de la partea lui vârmea, vărătu. Se pare că vorbește foarte stricat. Partea lui Bobby Conatu, pentru tine, te iubesc mult și mult respect. Toate cele bune. Hai să trezi, el de când e plecat în state, nu mai știe românești. Ok, continuăm mixul. Foarte bine, Bobby, mulțumim. Lucky Man Project, pump, da? Și după care v-am pregătit niște surprize. Coborâm puțin, puțin BPM-ul așa. Avem Jennifer Lopez, I'm Into You. Și Jay-Z cu Beyoncé, dacă mai știi piesa aia. Piesă din Cretacicul muzicii R&B. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby. We'll be right back. No stress, no seeds, no stems, no sticks.

știu eu. 39. O, 39 din 60 de zile pe care le petrecem aici. Avem dedicațiile pe plajă pentru cei care petrec aici cu noi sau pentru cei de acasă care ne ascultă. Mai exact, dedicații adunate din nisip. De la Lili pentru Aida, Vlad și Ștefan din Deva vă pup și mi-e tare dor de voi. De la Ami pentru prietena ei, Ramona, cu mesajul "Niciodată nu vei fi singură, I'll never be alone, be alone". Ahoi pentru toți cei care au rămas acasă, nu știți ce pierdeți, iar pentru toți hunedorenii veniți aici la Costinești. Mulți pupici, mulți pupici de la Diana de... De la Călin pentru fratele meu Adi Popescu și nepoții Seba și Vlăduț. Pentru Ati și colegii lui de la MEA, de la Iza. Iată-te aici una foarte interesantă. Ia. Dedicație pentru Raul din Arad și Sevi din Arad, Ana din Lugoj, Bogdi din Lipova, doamna Magda din Gheorok. De la Călin, no. Ia la Călin. De la Andrei pentru iubita lui Georgiana și pentru fratele lui care a rămas acasă și lucrează în locul lui, Kids. De la Valentin și Alex pentru Badea și DJ care golesc berile de la Mărcești. De la Georgiana pentru toți prietenii din Ploiești, colegii de la Midnight Sun și pentru toată echipa Kiss FM, Emil Azaria, 9mm, vine imediat piesa. De la Claudiu și Chris pentru gașca mixtă de pe plaja din Ploiești, Craiova, Filiaș, Hotelul Roșu, mulți pupici și ne pare rău că mâine ne despărțim. De la Adriana pentru logodnicul ei Florin și pentru sexy gașca din Moinești, Bacău, welcome to Costinești! Salutăm băieții de la Sky, pe cei de la agronomie și în special pe cei de la Iași care nu sunt cu noi la Costinești. PS, Gogu scoate scoica din, din chiloți. Da, așa cum mai avem unul, ultimul pe ziua de astăzi, pentru acest moment, da. De la Ali pentru mami și tati vă pup și pentru Lucian, te iubesc mult de tot și abia aștept să te văd. Asta cu dragostea lăsată acasă, vii singur la mare, nu știu, mai merg astea, mai țin fazele astea. Încă două piese mai avem până la concursul pe care îl pregătește domnul Dan acolo în studioul din București. Mai Amna, exact, Amna, tell me why, și apoi Emil Lazania, Lazaria, împreună cu F-Charm, 9mm, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! strike here called 9mm, you know. This is Emil Azaria and your boy F Giant welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Costinești, DJ Young și Olix împreună cu voi. E timpul să facem o pauză scurtă, dar până la reclame, domnul Dan din București, din studioul central, are un concurs foarte, foarte interesant pentru voi. Așa încât pregătiți-vă cei care ascultă Kiss FM acum din țară. Noi pe plaja din Costinești revenim în câteva clipe pentru ultimele 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Live la mare, live din Costinești, suntem împreună cu voi pentru încă 11 minute și 28, 27, 26 de secunde. Nu, avem o rimă foarte interesantă, maximă, ceva de o profunzime extraordinară. Ia. Live de la mare, live de sub soare. Ha, foarte tare asta, bun. Mai ales că astăzi este chiar vreme foarte, foarte frumoasă aici la Costinești. Soare, multă lume pe plajă și valuri. Valuri uriașe, dar trebuie să fim atenți la radiație, ci că au plecat ieri și ajung mâine, poimine. Ajunge o val de radiație foarte, foarte mare. Vin cu trenul, nu? Da, așa încât să ne protejăm cât putem, cu creme și cu alte lucruri din astea interesante pentru plajă, importante de altfel, da? Da, și să nu uităm să facem topless, adică dacă nu faci topless, vii degeaba la mare, singur. Da, dacă tot vine radiația, măcar să găsească și ea un topless în drumul ei. Și apropo de topless, am pus o poză mai devreme pe Facebook, undeva acum vreo două ore am pus-o, o găsiți pe Facebook, facebook.com/olixbolix dacă, sau dacă mă căutați acolo. Da, o să vedeți cum se face topless la Costinești. Într-un mod inedit, o fată și-a aranjat în așa fel sutienul încât sânii să stea ridicați, deci topless-ul să fie la înălțime. Tare asta! Să fie la înălțime pe bune, adică fizic la... Da, e pe Facebook, desigur, e corect, e corectată poza în așa fel încât să poată fi postată acolo. Da, nu... am cenzurat-o un pic. Da, e un pic cenzurată. Stai, ce vreau să spun? Vreau să spun că... Mai, când vorbești cineva, de topless, dispar cineva gândurile. Cineva pe Facebook i-a spus pornpless. Da. Continuăm cu hitul Verii 2011, cel puțin la capitolul piese de afară. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Imediat ne trim cu Aisa, Sture Embrace și o piesă nouă-nouță în playlist-ul Kiss FM. De la Erika și Usher, Dirty Dancer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Yeah. for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a greedy girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. She's a dirty. Live de la mare, live din Costinești, cea mai nouă piesă Enrique și Usher, Dirty Dancer. Foarte, foarte bine sună piesa asta. Mai avem două de rechisuri de dat, după care mergem să facem o baie în mare. Ia să vedem. Avem din partea lui Sergiu pentru Larisa, Ancuța, Marian, Crina, Cristi, Dănuța și pentru toți cei din Bistrița. Și de la Alex pentru Andreea, cea mai focoasă blondă de pe plajă. Oh, foarte frumos. Gata, am terminat cu transmisia de astăzi. După 6 la noi urmează program de relaxare, de chill-out, de baie în mare, plajă până pe la 8, cină romantică, dacă e cazul, nu știu. Dacă e cazul. Dacă avem cu cine. Altfel sună destul de gay. După, dacă avem cu cine, am zis. Am explicat. După care urmează cluburile, urmează program până dimineața la 4 și la 4 avem program de after la Loca Beach. Bineînțeles, și după aia la 7 când se termină afterul, venim înapoi la program, suntem pe plajă aici, dormim sub cezlăm. Noi am dormit 5 ore toată vara. Bun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ne auzim mâine. Mulțumim frumos, Dan Marcu, pentru regia de emisie. Seară frumoasă tuturor. Încă o dată sloganul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM.